چه سازم به این دل که دیوان سامان ندارد، ز درمان چه حاصل که این خسته درمان خوبان فتاده در دام بلا. خوش فتاده ای ای دل پریشان در آتش عشق و وفا. خسته دلم من از این دل خسته نابولون، چه خواهی تو آیه بودی آیه از این دل، تو ای محبودی موسیقی یهودی آب جهزین دل تو ای مهودی. آه که دیگر نباشد نشانی از وفای تو و عشق و جوانی. چون گل خزانی داده به باده کردم خطا گر من از وفا تو دادم کردم خطا گر من از وفا دل به تو دادم. چه سازم به این دل که دیوان سامان ندارد، ز درمان چه حاصل خسته درمان نداره. فتاده در دام بلا، خوش فتاده ای ای دل پریشان، در آتش عشق و وفا. فتنه هایت چون گل خزانی داده به باده. کردم خطا گر من از وفا دل به تو دادم.